Сож і Дняпро. Сярод глухіх пушчаў, цёмных бароў, на прыгорку стаялі калісь старыя-старыя палацы вялікага валадара, сівога старога Рыдана. З канца ў канец зямлі называлі Рыдана багацеем з багацеяў, а над усім багацеем славілася схаваная за 12 дзвярамі, 12 замкамі золатая Рыданава корона. Як адмыкалі замкі, адчынялі дзверы і выносілі тую карону, то калі на свеце была ноч, яна днём станавілася, а калі была зіма, то перамянялася ў лета. Так зіхацела дарагое каменне на золатой Рыдановай кароне. Зайздросцілі суседнія валадары і князі Рыдану і пастанавілі здабыць карону. Зазвалі варажбітоў і знахароў і загадалі ім прыдумаць, як украсці карону з Рыдановага скарбца. Варажбіты і знахары думалі 3 дні і 3 ночы і прыдумалі разрыў траву, якой калі дакрануцца замкоў, то самі адчыняюцца. Ды сон траву, зярняткамі якой калі пасыпаць, то ўсё жывое наўкола засне. Прыдумаўшы гэта, паслалі злодзеяў красці залатую Рыданаву карону. Тыя, прыйшоўшы пад харомы, сыпнулі сон зелля, і ўся варта паснула. Кранулі разрыў травой замкоў, і замкі паспадалі. Тады ўзялі яны залатую Рыданаву карону і пайшлі назад. Устаў раніцой сівы Рыдан, падышоў да акна, ажно глядь, уся варта покатам спіць, увесь народ у сне беспрабудным валяецца. І зразумеў стары адразу, што няма ў скарбцы ў яго залатой кароны. Падышоў ён тады да звона, ударыў раз, ударыў два, і прачнуліся 2 Рыданавы сыны – Сож і Дняпро. Павярнуўся бацька да Дняпра і кажа: «Вазьмі, сынок, сталёвую зброю, каваны меч і бяжы садамі, лугамі, аж да скалістых гор дагоніш цікунцоў з каронай». Схапіўся Дняпро і чым хутчэй пабег, а Сож застаўся пры бацьку. Сеў на залаты пасад стары Рыдан і кажа сыну: «Прылажы, сынку, вуха да зямлі, паслухай, ці бяжыць Дняпро». Прылажыў Сож вуха да зямлі і кажа: «Бег мы бяжыць, і не стаміўся яшчэ». І другі раз кажа бацька: «Прылажы, сынку, вуха да зямлі, паслухай». Прылажыў сын вуха да зямлі і кажа: «Бяжыць, але ўжо цяжка дыхае, шум зямлёю ідзе». І трэці раз сказаў бацька паслухаць сыну. Сын прылажыў вуха да зямлі і кажа: «Гул зямлёй ідзе, і крык вялікі». Тады ўстаў Рыдан з пасады і кажа: «Бяжыш ты, сынку, імхамі, балотамі, на падмогу яму, бо сам адзін не праб'ецца ён праз скалістыя горы». Пусціўся Сож імхамі, балотамі на падмогу брату, а стары бацька застаўся чакаць сыноў. Доўга чакаў стары, не дачакаўся, з маркоты вялікай пачаў плакаць: «Бадай нам, дзеткі мае, слязамі разліцца». Ды улучыў ён такі момант, што сапраўды разліліся слязамі браты і стары бацька, у рэкі ўсе трое змяніліся. Дняпро плыве садамі ды лугамі, Сож імхамі ды балотамі, а Рыдан у свет вочы.